عام مزامین اغد ودی یو توقیف النفس بما امر الله به فلی ځان په هغه صفاتي موصفات چې الله تعالی طرف ته دغه عمل کوي د اوامر او په ځان سره په موصفات او دین مکون تجرید النفس عما نهى الله عنه د کوم خبرو نه تر کوم سيزونو نه چې الله تعالی منع کړی دا هغه خپل ځان صفا کول او دا هغه اجتناب کول یعنې د نوالو نه اجتناب د توصیف النفس بما امر الله به دا چې مذکور دی په سوره فاتحه کې فالذین انعمت علیهم او تجرید النفس عما نهى الله عنه دا مذکور دی و غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا منعم علیهم چې کوم صفات یې غرضان کې پیدا کړي دا انبیاو صفات ځان کې پیدا کړي د صدیقینو د شهدا او د صالحینو صفات ځان کې پیدا کړي او فاتحو یهود او نصارا دا هغه چې صفاتونه ځان ته او دا رکی دا اغیر اجرات و حضور فاتحه کی اجمالا حضور فاتحه دا خلاصه دا قرآن پاک دا کم مزامین طول قرآن مجید ذکر کئی اجمالا آغا مزامین حضور فاتحه کی موجود دی اجمالا ورپسی بل بحث مسئلہ د نفس نفس نفس مشترک ہے کله راځي په معنا د صغیر باندې او کله راځي په معنا د رته ده او کله راځي په معنا د کیداري او کله راځي په معنا د کیدار او کله راځي په معنا د نه او کله راځي په معنا د کتابت په دې ټول معنی کې مستعمل د دې وجنا اصطلاحي اعتبار سره هم تعریف کیږي نظر کې معنا ته رفع الحکم الشرعي نفقه دې کې رفع د حکم شرعي ده ځکه په لغت کې نفقه په معنا د رفع راځي او څوک بیا معنا کوي چې ازاره په حکم شرعي وي نفقه دې کې ازاره په حکم شرعي ده یو حکم ختم ځکه ازاره دا معنا درنه کوي او څو کې معنا کوي په تغیر د حکم شرعي باندې چې په حکم شرعي کې تبدیلی راځي چې اطلاق د تصیص راځي وغیرہ او څو کې معنا کوي په ابدا د حکم شرعي باندې یو حکم را کی دا یو ځای باندې دای په بدل کې بل حکم راځي قیادت کې دوه څه دي یو دا نفس نفس یعنی نفس په شرایط او یو دا نفس په قران ور لږ ځا په نفس په شرایط دا دا ثابت ادا په دې د ټول امتونو باندې دی له اوته یو څه دی یو د نفس کې دی کای د نفس کې شرایع دی کای او په مسلمانانو کې د بچو دی ابو مسلم اصفهاني هر موته دی دا هغه د نفس کې شرایع دی کای او باندې ټول امم هغه د نفس په شرایط دی یعنی په احکام کې د تبدیلی راځي د یو ډول لپاره یو حکم مناسب دی د بل ډول لپاره بل حکم مناسب دی ذات کا حکم ختم کی دائی کو جائے بانی پر حکم جائے حکمت تنب کے فائٹہ تنب کے اغرب صدا نیو حکمت تنب کے رفع الحرج چې کوم سختي او کوم سندي او کوم مزاحمت هغه هغه ختم شي رفع الحرج ځکه دا چې د لرو فرمایي ما جانا علیکم فی الدین من حرج الله چې د لرو د دې په حواله باندې فتاح سبا دیت سختی نیتا مقرر کردی نیتی پا کم کم حکم کی سختی ماسو دیگی نیتی نیت خدره نیتی سخت سخت حکم مبتر آر و پا دیگی که سختی نیت کردی نیتی اغا سخت حکم اغا جاتر آخد دیگی نیتی سولت راشی او آسانی راشی يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر او بين حكمت اپ قلت تتشاري توري کم معمول دی امور دی پای کی کم واره را دا ای ته رات را کن لا تنفع سمودون شو لا پنجو کو نه پنجو کا نا پا پانسوسو کی تکلیف سیواو او په پینځو کې تکلیف هغه کار او درېم حکمت او فائده التدرج فی الافکار په احکامو کې تدرج لکه په نفس د شرابو نوال حکم یو شان داره یا بل شان داره یا بل شان داره اول کی اجازه ده ځکه عرب د شرابو پر ځای افراد یا بچیو لکه څرنګه چې د اوبو سره راځي لکه په چا باندې د اوبو پابندي لګي نو ګزاره نه کیږي د اول عبادت او بیا جزئي اعتبار سره پابندي راځي کم از کم د مزدور په وخت کې شراب نه څکي لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى کم از کم د مزدور په وخت کې شراب نه استعمالوي چې د نشې اثر نه کوي جزئي پابندي راځي نو بس دې ته هغه کلمې توکیا دا خو نه پابندي راځي او بیا د اغینا بعد په تمر په باندې لګیږي دا نه نفس کې پاتې تدریجي انداز سره هغه اصلي حکم تا او هغه اخرنی او خاصو حکم تر پیل او تطرف حکمت او مناسبت په مصائب او د خلکو د زمانې د تېرېدو سره د خلکو په طبیعتونو کې د هغوی عرف کې د هغوی پر رسم و رواج کې کافي تبدیلي راځي د طبیعتونو په اعتبار سره سختي او نرمي راځي نو په هر دور کې د ټولو خلکو لپاره د ټولو طبیعتونو والا لپاره یو شان کې حکم هغه ډېر مناسب دی د یهودو د هغې په طبیعت کې شدت او تشدد و هغې ته سم احکام راغلي په نصاراو کې نرمي وه نایت نه احکام را کړو نبی کریم علیه السلام په امت کې توسط دی اقتصاد او اعتدال دی معتمل احکام ور راغلي وکذلک جعلناکم امتا وسطا ای امتا متوسطة معتدلة یو امت معتدل اقسام ده اصلي یو دا نفس اله البدن یو حکم پورتا کی دائق پتای باتی متبادی حکم راجی دیتا بیرے چی نفس اله البدن او بلا نفس لا اله البدن رفع یو حکم اوشی و متبادی حکم راجی نسخ الى البدن فقفل كور کی پدری قسمه دا نسخ الى المثل کی حکم منسوخا او حکم ناسخا دا تسکر او تصرفت کا اعتبار رہی ہوگا جیدہ میرے چی نسخ الى المثل سکلن او خفتن دوار او کول یو شان لکا فولو وجوهکم شطر المسجد الحرام تحقیق جبلی نتر سکل او خفت پہ اعتبار کرا بیت المقدس تفکول او بیت الله تفکول یو کې کومه کې باندې دی راځم نو ټول ذکر او صفات باندې دی ګل کې څنګه او بلدا نسق الى الاشاد چې په حکم منسوخه کې صفات وي بل اثبات په حکم ناسخ او په حکم ناسخ کې شدت وي بل اثبات په حکم منسوخه ذکران او صفات په کې فرق نو حکم ناسخ هغه د بدن شکل وایي لکه حرمت شراب مطلقا نو په دې کې شکل دی په نسبت حرمت شراب في وقتين فايك نسبة صفات نسبة دانتك صفات موجودة ذكا صرف و صرف تموس بو وقت تسكلنا جايزة فباقي اوقاتو تسكل خو جايزة او تي على الاطلاق تو حرمات حكم رارا دفديك نسبة دانتك صفات او بل قسم نسخ الى الاخف لك نسخ دو كنجنو دفنزو سنة كنجوكا لك حكم منسوخة كيفا كيواو لك فنزو سنة كنجوكا او په حکم ناسخ کې صفات کې وایي ځکه چې زموږ نه کولی نو دا د فکر او د صفات په اعتبار سره احکام نه نشي دریم مبحث نسخ في القرآن باب القرآن نسخ في الشرائط فمسلمان عالي كيدا أبو مسلم لإلا وقته لذلك نسخ منتظر لذلك نسخ طول تسليما كهذا قلنا ديك موضة ديرانيك وغير وغير مع ديوار أبو مسلم أصلاحنا او نقه په قران پاک د جمهور حضرات دې کوي قران مجید کې منسوخ آیاتونه شته البته قاضی محققین حضرات هغه انکار کوي چې نفس په قران په موجوده قران مجید کې منسوخ آیات نشته لکه مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ او د مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیا تر شاګردان دي نوای په قرآن مجید کې درته نه دی ګایې کداري تفسیر باندې چلنا راځي او د نفس په قرآن مطلب کړي او د دې څه تعریف دی نو یو نقطه ده متقدمینو حضراتو په دې باندې او یو نقطه په قرآن ده د متأخرینو حضراتو په دې باندې لکشاو دلارا مطولانه الفوض الكبیر کی ذکر کری که ده متقدمی رو اعتراضو کنید باقی ده نفس نفس مراد دید ناو فرمائی اطارت و بعضی اوضاف من الآیا بی آیت اخرى اطارت و بعضی اوضاف من الآیا في آية أخرى فيو آية كريمات تفاضي أو صافو إزالة وبل آية صانة فالسيطة نفسه بلي نتجد فيو آية كبنيات باني دبل آیت حکم بل کلیا منسوخ شو نو دې ته هم ورځي اضافه شوه نو دې ته هم ورځي او که چېرته بل کلیا حکم منسوخ نه شو خو اضافه راغله د بعضې اوصافو د آیت نو دې ته هم نه خبرې شي نو د هغې کلید باندې د نفس په مفهوم کې وفات دی که چېرته یو آیت دبل آیت کریمه د پاره مخصص وګرځیدو نو دې تم څنګه نه کوي او که یو آیت کریمه سره دبل آیت د هغه تفصیل وګرځو نو دې تم څنګه نه کوي تفصیل ته مطلق تم نه کوي او تفصیل ته عام تم کوي نه کوي نو هغه بیا ځکه مخصص ته ناطق وایي او هغه عام ته بعد التخفيف منسوخ وتوائي او ذلك المطلق منسوخ وائي او آغا مقيد ناسخ وائي هذا غي استلال هذا غي استلال إزالة بعض الأوصاف من الآية في آية الأخرى لجنك إذا غي إسلامي د نفس په مفهوم کې وضاحت ورته چې دا هغه کلی باندې ډیر آیتونه منسوخ دي تر پنځو سو پورې تر پنځو سو پورې آیتونه د هغه کلی باندې منسوخ دي او د متأخرینو حضراتو کلی باندې د نفس کې نفس مراد دی عام طور زمونږه د اصول فقه کتابونه کړل حسانی مناط نور نواز وغیرہ او په مفسرینو کې د امام ابوبکر جزاف رحمۃ اللہ علیہ په حواله باندې لیکلي هغه وایي بیان مطلق الحکم والتلاوه دا بیان ته د مزید حکم او د تلاوت بیان مستقل حکم په تلاوت د حکم نمراد حکم مطلق دی یو حکم دی هغه مطلق دی دا غي د پاره تقایه نه دی کړی دا حکم د کوم نه وقت نه تر کوم مطلق دی او دا اغیر وضاحت راقی دا اغیر بیان کنسو دا تقیر کنسو دا دیتا نسا ری او دا رکی دا بیان دا مزید تلاوت چې دا آیت او تفسیر وخت پوری مطلوب او د دې خپل څه مطلوب نه دی غیر مطلوب دا غیر مطلوب دی نه دې تناسب لري ازالة بعض الاوصاف من الآيات في آيات الكفراء بيان تبذيد حكم او بيان تبذيد تلاوة سهل لذلك فا دين تاريخ في تنوانه رامت دوكر اذا نستا لذلك دا تاريخ في ساتي تيجي ننسا بوتوهرش او دا تاريخ في نساتي تيجي نبيو تنسا نكيجي لذلك فنس باندې تفصیل ته عام ته نه راځي او تفصیل ته مطلق ته نه راځي لذلك فنس باندې تر منسوخ آیاتو ته اعداد را مطلوب دي جلالو دې سید رحمت الله علیه هغه سیاست سیاست کړو یا دې کې څو آیاتو ته نه ځای دي اتقان او شاول الله رحمت الله عليه اغاد تطبيق نکار اغسره نا اغاد تحب الزندتو یا تفارتو آیتن ان تطبيق کرده اغا صرف او صرف تطبيقو آیتن دا نصر قائل ده ازاك شاول الله رحمت الله عليه ذالتا تتر خلاله مطا ما امکن الجمع و تطبيق بيجن آیتن لا يطاب الى الناس مقاما هم کنا جمع وطن فیق و بین الآیتین فرضو کوری چه دکور آیتین و کنیت کی جمع او تطبیق ممکن بی لولای صاف بیر النص نص تطبیق و بین الآیتین در زنی او تطبیق نبتا تطبیق او تطبیقان تطبیقان جا خبرا هذا ما شاء الله شك كثير يا رسول الله كيف قرار مجيب كتاب آيات كي أغام من كل الوجوه مرسوكي وإذا كنت نيسا كنت مرحبا أمران أو تأثير يا رسول الله أغيب أن تشاور إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما طاما أمكن الجمع والتطبيق لا يصار إلى النار نشاء قول الله رحمت الله نيس جمع آياتنا منصوب تصديق كريم نمران التجير رحمت الله نيس أو باقي دور المفسرين وهذا العقل سأل آياتنا قول الله نيس جمع أو تصديق أغير كريم نشاء قول الله رحمت الله نيس الثابتين مصابين نظري وجاء أغيبار كيف قرآن مجيك من كل الوجوه منصوب آياتنا په اوس دې سره یو دیني مختصر باندې وایي چې قرآن په دې کې منصوب هي چې څه او څه لري دا دایو تفصیل کې باندې دا حضرات کوي او تر حضرات څنګه نو هغه د هغه خپل خپل تحقیق دی او یو خبره دا په سمه کې ساتل پکار دی نه څه دې یعنی څه دی خو بارا دا نه په قران دا هیڅ په قران دی دا خبره یې ساتل پکار دی او قران باندې کې نه څه دا یې نه دی وړي ذکر کے جلتا نطفہ قرآن مجید کے عیت ہوئے میں متقدمین و حضرات کو آپ کی دو سب آیت کو تمنصوص ہوں گے ہے نوار خبر نتدی بجنا تا تفقیق پتی حوالا مجید ریپورٹ پکار کہ رد کو قرآن مجید کی زنت کے نیم کا ہے رد کو قرآن مجید باندی ہوئے اکسان ہے سکرہ سے نیم ہوئے ہے نوار خبر بس ما یو تحقیقی موضوع ده څوک به د نفسې کاري کوي څوک به د نفسې نه کاري کوي پسند اپنی اپنی مزاج اپنا اپنا خپل په تحقیق کې ولیکن تاسو قرآن مجید باندې چې احسان په زور باندې نه ګرځول چې زما ارواح دې په قرآن مجید کې خلکو نه قبلله نو قرآن مجید هغه ایتونه او بس ما د قرآن مجید ایتونه دنه څه نه ولیکل دې عوامي ترتیب نه دا پاره شاول دار مصدرین چې کوم آیاتونه منظور تصدیق کړي هغه کوم کوم دي او دا لري تصدیق او جمع څنګه ده اول آیت سوره البقره دویمه پاره آیت نمبر 180 إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا خيرا الوصية فرسل شبه فساد راني إذا حضر أحدكم هكذا بخريف يوتن بساقطا الموت مرد الموت دا فائق لفرد حضر او حضور چې څنګه په معنا د حاضرېدو باندې راځي نو دا څنګه دا په معنا د کورو باندې راځي کوتی باندې کوم لازم کړی شوی دی په تاسو باندې څه شي هر وسیله دا فائض کو ګرځول د فرض کوتی باندې نه یې فائض لازم کړی شوی دی وسیله پتا ته باندې په کوم وخت کې بندر ور موږ نه کوتي باندې کوم حل وسیله لازم کړی شو ته پتا ته باندې وسیله په کوم وخت کې اذا حضر احدكم مرکلا چکری کی یو تند تاسو ته الموت مرګ چې مرګ وترن شي نو په قرب موت کې بیا وسیله پکاره کی باندې کې کاټ یو څه حاصل دي نو وځي ته څه وږي څه نو ارمو ته دا پات کې د فرض حضرات او د کوتي باندې د فائض الوصیه ټول او بیا چې بار په هغه ته مضاف کې اذا حضر احدکم سبب الموت چرانی تی کی یو تند تاسو ته حاضر کی یو تن د تاسو ته بیا په نفس کې حضور باندې مانو حاضر کی یو تن د تاسو ته سبب د مرګ مرګ وفات کې مبتلا شو چې عموما د هغې نه تکیدل نه کېږي نه بیا د وصیت وکړي نو وصیت یو کې خو کړه ان ترک خیرا په شرط دې که چرته د پرېښودی مال لره ان ترک مالا خیر هغه په معنا ده مال باندې راځي خیر په معنا ده نیکای باندې راځي او خیر مقابل د شر راځي نو مفید څه ویل کیږي او خیر په معنا ده خیر باندې راځي په اصلو باندې انتقال کیږي او خیر په معنا ده مطلق مال باندې راځي ندی دے کتنا مراد آغا طریقہ دا میت تا انسا کا خیرن کچر تا دپری خود ایمان نرا نلازم کر شوید اپنے باندی الوصیت و وصیت للوالدین دبارا دمور اولار والاقربین دبارا دنور رشتہ دارو بالمارو کی فخی طریقے باندی حقا لازم جدا حکم علی المتقین فنیکانو باندی نمکنی اعتبار کرا دا آیت حاصل کچھے جو چو باندن ری مار سے نفات شو نفتر کا وقتی دمور اولار دبارا دنور رشتہ دارو دبارا وصیت بدل آدم لو صحیح وقت او ګور افراد او وارثان لا وصیت لري وارثین د وارث په اړه وصیت کیږي لا وصیت لري وارثین او دا څه کوي په آیت د میراث کې د مور افراد هیڅ متعین نه پس حق متعین هیڅ به ته میراث نه کیږي چې ځکه چې خود نه میراث نه ندردی وجنا عام مفسرین و اغرافو خو شمول دی شاول اللہ رحمت اللہ رے دا آیت کریمہ منصوب تسلیم کرے سیدا منصوب دے فا آیت میراث پانی او دارا کی فا حدیث پانی کلا وصیت لوارثین مشاو لولا را مطولنه پا حواله من نظابطه اوگی که مطاما امکن الجمع و التطبیق بین الآیتین لا یصاب الى النفس که ترسو بوری که دو آیتون کمیت که جمع و تطبیق ممکنی نبیان از ضرورت سب سے بنشی کوری نفلی سرات کیون د دې آیت او د آیت کې د میراث کوم یتي د دې ممکن دي د دې آیت او د حدیث په واسطه کوم یتي د دې ممکن دي د ضرورت څخه تل څه سم کرا د دې ممکن دي هغه څه د دې سره د امام نصیر احمد الله علیه مدارک ذکر کړل دي امام نصیر احمد الله علیه مدارک ذکر کرے کہ آیت پا پا آو وقت منصوب کی گی سکرہ تو والدین نمراد والدین مؤمنین وقت نمومنان بور افراد دا وارثان جوری دا والد سفر وصیتی کرے او کچرتا تو والدین نمراد والدین کافرین وقت والدین غیر مسلم وقت نغیر مسلم حقت مسلمان وارث کیا نگے لا يرثو الكافر من المسلمين كافر تو مسلمان نے میراث موری ادی کی بات ہے لفعت کی فعیت کا میراث کی کہ وراثت پہ انسر ہے جدا تو مسلمان مور دفاع ہے تو مسلمان لا دفاع ہے اور دادت پہ کسی وصیت بھی کر کرے جدا تو غیر مسلم مور افکار دفاع مور افکار کا غیر مسلمی جدا تو افکار کو وراثت کے سشے نہیں کرے وصیت پتور وطور کو لیکن ځن نمبر له په دې آیت کې د والدین نمراد والدین مسلمان نه دي بلکې غیر مسلمان دي او د غیر مسلمان والدین د پاره وڅېړل شوی نو بیا د دې آیت منصور پر ډول ته څه ډول پاتې شو څه ډول پاتې بس دې آیت په خپل ځای باندې لګي او هغه آیت په خپل ځای باندې لګي او دا حکم استحبابی دی فرق کرے وصیت لازم نہ او فرق کرے دا حکم استحبابی دی کو تیما چی راو نشوی دا ساکیب دا پار راو نشوی یو جمع او تطبیق دغه او دغه جمع او تطبیق هغه مولانا حسین لی صاحب رحمت الله علیه هغه کړی. ناقد آتی چه توسیه تا دو مفهوم دی یو وسیه تا وسیه تمام دی که نور تا با مدور آور کئی لاک تا با مدور آور کئی خور تا با مدور آور کئی خور تا با مدور آور کئی سمان دا پاک کپل تا وسیه تا وسیه تمام دی اور یو وسیه تا وسیه تا تسیم دی چه دا تسیم تا سنگه کرو سمان سمران خبر مولانا حسین لی صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې دا هغه آیت د میراث نه دا ثابتېږي چې د مور او پلار دپاره د همیشي وصیت نشته دی. دا به نه وایي چې پلار ته جوړه ورکوي او مور ته مې جوړه ورکوي بس اوس چې شریعت ته مقرر کړي نو هغه به ورکوي او وارثان شریعت چې ته مقرر کړي نو هغه به ورکوي او دارنګې په ناسم کې پاتې هم دغه راغلي دي چې لا وصیت لري وارثي د وارث دپاره دغه هیڅ وسیله نشته چې تاسو ورته کېدئ تاسو ورته هغه چې شریعت هغه ته پاره ټول مقرره کړی دا هغه مړه به وته ملایږي مور چې دا هغه څه فرض او فرض دي اکر اکر اتمای او کله دې فرض نو که څه دې فرض دي نو هغه د فرضیت په تور پوتو ورته که اتمای د اوتوبات په تور باندې پوتو ورته نو دا هغه لپاره به چې تیس کړي دغه چې او دا دې آیت کریمه کې چې راغلي دي دا د دې په اړه کې نه دي د دې نام مراد دا دی چې دیو خپل مور او پلار ته وصیت وکړي او خپل رشتہ دارو ته وصیت وکړي چې زما مال هغه د شریعت مطابق تقسیم کړي بل معروف د شریعت مطابق تقسیم کړي دا دې چې تا ته لږ ورکړي چې تا ډیر ورکړي د لور حصہ کې هغه محرومه کړي د کور حصہ کې هغه محرومه کړي نه نه بس د شریعت کوم حکم دی نو د شریعت د حکم او د شریعت د قانون مطابق زما د مر نفس زما مال تقسیم کړي وی دا څه مراد او دا وصیت دی وی دا لازم دی خصوصا په هغه وخت کې چې د وراثت ترتیب هغه په صحیح طریقې باندې په شریعي طریقې باندې نه کیږي د ظلم او د بې انصافۍ نه کار اخلي نو په هغه وخت کې دا وصیت کول لازم دی څه دی مراد دغه معنا درک شي چې کوتي باندې کوم لازم کړشره په تاسو باندې چې دا اگر احدکم الموت هر کله چران سي دی او باندې تاسو سمارګ ان سره کایران چې تاسو د دې په دین مال لرا نو لازم کړشره دی ال وصیتو وصیت للوالدین مور او پلار والاقربین او رشتہ دار په معروف په جایز طریقې باندې وصیت په کوم مور او پلار ته چې پلار زما د مال د شریعت مطابق تقسیم کړي او دا ورته چې اے مور زما د مال د شریعت مطابق تقسیم کړي ډېر معروف په انصاف باندې دا یې معنا حقا لازم دې دا کار عدل متقین په نیکانو باندې دا حکم کو لازم دی په هر مسلمان باندې خو خصوصا په متقین باندې لازم دی دوالو تو جیہا جمع نے کوئی کہ التماع سیفانی گررانی کی ہاں یو جمع او تطبیق دا امام نصفی رحمت اللہ علیہ پر حوالے بانے او دیم جمع او تطبیق اگر دا مولانا حسین لی صاحب رحمہ اللہ پر حوالے بانے نشاول اللہ رحمت اللہ علیہ تنفی کرے لے او منگا نشاول اللہ رحمت اللہ علیہ تو قصول مطابق تنبیق ہو کر جنب تنوع دویم آیت کریمه چې جمهور مفسرین حضرات او جمهور متأخرین باندې او په جمهور د شاول ویلا رحمت الله علیه داغه د نفس کایل حالانکه آیت منسوخ نه ده. سوره انفال آیت نمبر 65 لسمه پارا يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال أي أمر السلام في دول كان مؤمنان على القتال فقتال باندي ترغيب وتبركة التحريض نمرة ترغيب في سبيل إن يكن منكم كشفيد تاتنا يكرونا شركتا صابرونا ثابت قدما يغلبوا ديب غالبين مئتين فسو صوبان من الكفار ثابت طرف نبع شركتا ثابت قدما أو دا غيب طرف نبع صوبكتا ثابت دا شركتا نبع غيبا غالبين وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ أَوْ بَجَتَّهِدَ تَعْتُنَا مِئَةٌ سَلْكَتَانِ يَغْلِبُوا ذَيْبَ غَالِبِهِ أَلْفًا قُدُرُبَانِ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا دَكَاتِرَانُنَا بِأَنَّهُمْ فَسَبَقْتِ دِيكِ دَا كَاتِرَا قَوْمٌ تَاكِ خَلَسِي لَا يَفْقَهُونَ جِنَكُوِيْهِ لَا يَفْقَهُونَ الدِّينِ او مؤمن تلے نزدو خبر اللہ تعالیٰ سوا عزمانی او قوائد مانی پوری یقینی نزدے چیو پیرہ میدان تشکل دے ہوگی اسباب و مذباب و دنگو ری نرمبنے حکم درہ چشل مسلمانات با زدوس و کفار حقیق سنکے بلکہ جنگ کو اتر کے مکلف کی قریبان اولک کشان کے سل مسلمانان کی لیے ندا پر ضرور کافران کا سیخ سنک ہے ادری کی بمقابلہ کو اتر کے نسبت سوڑ رہو بتے رہا ایک نسبت دس بدوار ہوگی ہاں ایک نسبت دس نحاصر کاش ہے شیعو مسلمان کا دلس کافران کا سیخ سنک ہے ادری کی بجنگ ہو سرکے او کو اوس وخت دې په دې په کومه ده ورته په آیت کې دا آیت په منصور کې عام په سری مدار ایک نسبت ده دا منصور ده نو ورته آیت په لاندې کې الآن خفف الله عنكم اس آسانی را اس کا اللہ تعالیٰ فتاسو باندی وعلما او معلوم دا اللہ تعالیٰ تا انہ تیفم زعفا یقنان فتاسو کی کمزوری دا لیوتن دلدو کتانو مقابلہ نہیں شکولے اللہ تعالیٰ تا سلدو دی کمزوری فتا دا لازو خدای پیدن کی دا مطلی بنیاد اللہ تعالیٰ لکھا آثار کو کمراو لے گئے نسبت را کم کر ناغت لے فَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ فَسْكَسَتْتَ عِيدَتَا سُنَا مِعَتُمْ سَلْكَتَانَ صَابِرَتُمْ صَبَرْكَوْنْكِ يَغْلِبُوا مِعَتَيْهِ دَيْبَ غَالِبِهِ فَسْوَوْ صَوْبَانِ مِنَ الْكُفَّارِ نسو شک ایک نسبت دو سل مسلمانان کا تو دو سو کافر نہ نتفتی غالبی کی بکی نہ ایک نسبت لوٹ. وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ أَوْ بَشَتَّى يَدْتَى فَنَاثَرْ كَسَانْ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِي تَيْبَغَانِ لِيگِ فَتُوْ ضَرُبَانِ بِجِذْنِ اللَّهِ فُوْكَمْ دَلَّا تَعْلَى بَانِ. سوچو ایک نسبت دو ذر مسلمانان کا تو دو ذر کافر نہ نسبت بلکہ غالبی کی بکتی نو ایک نسبت دس منسوخیو اور ایک نسبت دو داوی ناسخ ہو کرنے عام مفسرین حضرات شمول تو شاہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمائے خود شاہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذات کے مطابق تدبیر ممکن ہے نہ بس تدبیر اوکے کی نہ سبقت ہو او هغه ده چې نفقه خو نشته دی نفقه ځکه نه کېدای شي چې یو وګړی په آیت کریمه کې دي یا ایها النبی حرض المؤمنین نبی علیه الصلاة والسلام ته حکم د ترغیب دی نو په ترغیباتو کې خو نفقه نه ده په ترغیباتو کې خو نفقه نه ده اصولی اعتبار پر دلیل ہے پتی بنیاد پانے نہ قبول کرے او کچھ کا زیادہ خبر نہ انشاء تو بڑھے نہ کیا تعویل تعویل کرا کو نہ کرے نہ کرے بنا خبر ہے خبر کو حکم دے انشاء کرا دے خبر کو حکم دے انشاء کرا دے نہ اگر تعویل ہو جائے کہ کلام پر اصل بانی خبر خبر واقع او انشاء پہ ورہے نہ نبی اپ جی کس نے لگا خبر خبر سے خبر ہو آپ نو نب سب کے نارا او تدبیق ممکن دے تدبیق کرے نسبت اس کا حکم نہیں یو دویرے کی عظیمت او بل دویرے کی رخصت حضور اسے کہتے طالبان کیا دے تو دارو بنے حکم دا عظیمت سے او دا دیر حکم دا رخصت سے او خائد سے فرمائے او دا دیر اللہ سے کیا مصیبت سے اڑو منے عظیمت سے او دیر رخصت ہے اور دین ادا کیا کیا مصیبت ہے یہ مسلمان کے دلب کافر تو مقابلے نہ سن سکتی نہ عظیمت والے انسان ہے دیکھو عظیمت والے عمل ہے دیکھو ارباب عظیمت کے لیے اور کے دلب کا کام مقابلے پورا بیٹھا وہ کم از کم تو دونوں نہ سکتے ہو بدے کو رخصت عمل ہے اور جب یوں کہتے ہیں تو انداز ہے کہ لوگوں کو قہر کے مقتدر ہے لوگوں کو قہر کے مقتدر ہے نو تو تو بولے اور مناسب تصویر وصل ہو لکھا بس مسئلہ بات يا ايها النبي اي پیغمبر علیہ السلام حرج المؤمنين ترغيب ورکا مؤمنانو تا الانقتال پا جنگ باندی این یکم منکم کچتایید تا سنا سادرونا شلکتان غفرونا شلکتان سادرونا سادرونا ثابت قدمہ ارباب حزیمت ارباب حزیمت نو یغلبو می اطرینی طیب غالبی گی فتو طوبانی و این یکم منکم او کچتایید تا سنا نئتن سلکتان ارباب حزیمت یغلبو الفن طیب غالبی گی فتروبانی من الذين كفروا ذاك ثامنا كفر كرده بأنهم فسبقت دي كدا كفار قوم ذات خلقه لا يفكرون جنكوهي الآن خفف الله قصفيف روح الله تلا فتاس باني رخصت رخصت تقدر مدع رخصت تخفيف رخصت فارس مالي وعلماء او معلمة الله تلا تا تنك تفار لتخفيف چې دا تخفیف در باندې ولې راځه ځکه الله تعالی ته معلومه ده چې هر یو مسلمان داسې نه دی چې د لږو کفارو ته به ودرېږي او مقابله به کوي. نو د دې وجې نه که چېرته یو مسلمان د لږو نه د شلو کفارو مقابله کوي دا صحیح دا جایز دی. خالد بن ولید رضی الله عنه په یو جنګ کې یو مسلمان په زورو زورو کافرو سره مقابله کړې دپېتو زرد کفار د لخر لري صرف او صرف پېته کتان چلو دي هغه په حکمت کې بالکل روان و. ها وعلم او معلوم د الله تعالی تا ان فی کوم چې به ځکا پتا څه کې ضعف کم دوی دا ضعف او ضعف دوه مستعمل فَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ فَلْكَ سَيِّدَ تَعْكُمَا مِئَةٌ مِئَةٌ سَلْكَتَانْ مِئَةٌ هَي جماعت مِئَةٍ جماعت سلوکتان او دا صابر اتنے کی صفت تک اعتبار سے جماعت پانی صابر اتن ثابت قدم ارباب رخصت یغلبو مئتینی غیب غالبیگی فتو صوبانی وَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ او کچتایید تاسنا الْفٌ زرکتان ارباب رخصت یغلبو الفینی غیب غالبیگی فتو غیب غالبیگی الفینی فتو صوباندی بإذن الله فوقم دلا تراباندی والله مع الصابرین او اللہ ترادی تصابران سرا عونا او نصران ده الله تعالى امداد او ده الله تعالى نصرت ده الصابرين سره سورة احزاب آیت نمبر 50 دویشتم پارا لا يحل لك النساء نبي جائز صادفارا جبياني من بعض ورسو ولا انت بدل بهن او ندا چې بدل کیته بهن په دوی سره من ازواج تنور بیبیاننا ولو اعجبك حسنهن اگر حیران کیته درا حسن دوی الا ما ملکت یمینک مگر هغه چې مالکوی کیرته راستا وكان الله على كل شيء رقيبا او دل ترى فاليو تسبان دي نگران نو آگه ده آیت سور نو عام پر مفهوم مفسرین و حضرات خدا ذکر کرده فکر بیان اصلا پا نکاح کیلی او دا غیتا اختیار ورکڑو چه کما تر پا نکاح کی پاتی کی گئی او کنا زمان رضا لا توڑ باڑے ولیکن اغیر ساتھ پر ہی تر کڑی دا پا دنیا خانی نقص آن اختیاری پر ساتھ پا نکاح کی گئی او دا غیتا بار دبلی بیوار ایسی طرح پا نکاح کولو بنجائی کی طرح چې تقریبا هغه نه بي بیا دي نه بس تک نه بي بیا تر نکاح جایزو او د دې نه بي بیا نه علاوه د نورو بي بیا سره نکاح نه جایزو لا تحل لك النساء من بعض نو عام په تفصیلي نو هغه راځو چې کوم مصافحه لري راځي نو هغه نو کوي دیا ایت منسوخ ہوگردی لا یحل لکن نساء من بعد اے من بعد ها اولا استثر من بعد ها اولا استثر اللہ کی استثر نہ کر لیکن امام آرزی رحمت اللہ رہے روح المانی کی ذات توجیح ذکر کر رہے یہ کوم بیانو چې اره دې پاک صلی الله علیه وسلم تاسو ته دې درکړل په دنیا باندې د دینه بعد ضرور دې بیان سره نکاح ساده پاره نه جایز دی او تاسو چې بلا خبره ده ولا ان تبتر بهن من ازواج کپدای کی یو دی بیت طلاق ورکه او دبلی بیت سره نکاح ته صدا پرستون نه لایاته نام نه جاي ولا ان تبتلا بهن من ازواج پدای کی تبدیلی کول غواړي یو دی بیت طلاق ورکی او دبلی بیت سره نکاح کول غواړي صدا نه جاي ولو عجبك حسنهن اگر تغنوی دی بیان چې تاسو سره نکاح نی او تو غواړی کې نکاح وسره وکم اگر که هغه ډېرې حسینې خو لیکن په دې موجوده وو بیبیانو کې یوې بیبي ته هم طلاق نشو ورکولې او د هغې په عوض کې یې که انتهایي د دنیا حسینه زنانه ولي هغې تر نکاح نشي کولی دویم حکم او درېم الا ما ملکت یمینو ها چې کومې بیبیانې داسې دي چې هغه دین کې دین دي لپاره هغه دین څه تفصیلي کوي په دین څه تفصیلي دی په دې آیت کریمه کې دا درې مسائل بیان درې احکام پکې بیان سمجھ تاوراله لکه اوس دا آیت کریمه چې منسوخ ده دا نه یحل لکن نساء من بعض تذکروا منكم په دې باندې منسوخ ناسه به څه شهره نو دغه د دې آیت کریمه چې کومه ابتدایي سره یا ایها النبی انا احللنا لك ازواجك دای ناسه ورواز راځي دا یحل لك النساء من بعض او رسول الله یا ایها النبی انا احللنا لك ازواجك ستاسو لپاره د نورو بیا سره نکاح جایز فاخر هي څه کیږي شو د تکلو په بیان نه علاوه د بلی کې سره نکاح نه جایز دي او دې آیت کې شو کنا اخلتنا لك ازواجا د مسجد د بیان سره نکاح جایز دي او شرایط دا چې دا د شرایط کې موجود ښه ورته دي تفصیل شرایط چې په دې شرایطو باندې په دې قواعدو باندې برابر دي مسجد د بیان سره نکاح جایز دي عام تفصیلین حضرات ته خبر کړي لا يحل لك النساء من بعض لا منسوخ دي او يا ايها النبي انا اخلقنا لك ازواجك دا وطن اخر او قایته کو تم برکات هم فرمایل چې نه لا يحل لك النساء من بعض لا منسوخ نه دي او يا ايها النبي انا اخلقنا لك ازواجك دا وتناسخ نه بلکې دا یو بل وضاحت دی نسخ دې کړی بل دا یو بل وضاحت دی او حتی کې مضاف الیه دا کمر او باسي کم چې امام قالوسی رحمۃ اللہ علیہ یا عام جمهور مفسرین او حضراتو رائے سره نو بیا عبارت دا څه کوي لا يحل لك النساء من بعض الانواع الاربعه المذكوره في ابتداء الايه دا آیت کریمات دا ابتداء کی حکم اصناف اربعه ذکر شوی دي دا دینا په بهر سے نکاح مساوا په دې کې دنه جاي راځي چې بیا څنګه نه دی چې دې نه علاوه څه نکاح نه دی سو وی وتا دا آیت کریمات په ابتداء کی حکم اصناف اربعه ذکر شو په دې کې دنه دنه نکاح کاوا دا دینا خارج سے نکاح کرنا چاہیے سمه سمه نه خبره مدا د هغه لپاره څه کوي وزارت کوي نه څه بغیر نه فدک اسناف ارباو کې څنګه دنا مزید نکاح هغه جای شي او فدک اسناف ارباو نا فارغ څنګه کیږي هغه نه جای شي دا حاصل د مقام نفسه به ضرورت را لگه چه ما تو تذبیق را او آغا اتنا که اربعا کن کن نی ندا آیت هو آئی یا ایوہ النبیو اے پیغمبر علیہ السلام انا احللنا لکا بیتک من جائز کردی سا دفارا ازوا جکا بی بیانی سا اللہ بی آبی بیانی آتی تا اجورهن چتا ورکردی ہوئی تا اجورهن مهورهن مغرون ادا کړ یو څل پکې راځي او دا چې عام دي کوریږي که غیر کوریږي مهاجرات دي که غیر مهاجرات دي خو به هر حال کوریږي دي آزاد دي مؤمنان دي او نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا ایت مہر ادا کی کړي دا یو څه او بل څه و ما ملکت یمینک او اغذبی ملکت یمینک چې مالک دې خیرات تا مما دعا کانا افا الله علیک چې احسان کړی الله تعالی په تا باندې مما افا الله عليك هي غنیمتا الله تعالى تاسو ته غنیمت په تور باندې درکړي نو وین دي نو آزاد کو میګه و سره وکړه دا یې تر نکاح کولې ذکر ملک یمینی اور ملک رکامی نے جمع کی مشهوره متعارف مسئله. او بل وبنات عمك او بنات ترستا وبنات عماتك او بنات فقودانتا وبنات خالك او بنات ماماتا وبنات خالاتك او بنات ماتجاوزتا. د خپل مراد دا چې یو ماما او د عام مراد دا چې یو تر څنګه څنګه مراد خبره ځکه عامات جمع ده او خالات هم جمع ده ځکه چې شانتي د خپل مراد اقوال او د ځکه شانتي د عام مراد احمان ټولونه د مراد شیخ ته مولا دا د دې په کړي و چې مفردی او خالی ہے نکتائی تا تبیلی را رہا ہے اور یہاں اگر مضاف کی خصوصا ضمیر تا نفائل کی تعمیم دی لکہ در جعام کو تا تبیلی سے لکھا چیز رتا او اضافہ دے چھوڑے او ضمیر دے چھوڑے مضاف مانا دا اعمام مانگرے اور بیلی در سشان کے خالوں کہ مفرد بھی خالی ان اثر او اضافه کیږي لفظ ثانی چې جمع راو ته ضرورت نشته لکه دا خپل په دې کې کوم په کې موجود دی جمعیت کې راځي او د تعمیم لپاره راځي لفظ ته کې اضافه په بنیاد پای ته عموم حاضر شه نه بیا جمع ته ضرورت پاتې نه خاص ځای ته لګه دی رقم کې کوم څه کوي امام علی سنہ او چتر فراسان پر ځای دی نو قرآن الله ما قدره أرأي في تركره ومن الله نتدي وجنا ما هي في تركه بجانب تركه وجنا وبنات عمك او بنات تونسا وبنات عماتك او دلونو دکو کوگانو سا کرا وبنات خالك او دلونو دماماگانو سا کرا وبنات خالاتك او دلونو دماتيانو سا کرا و اللاتي اغدنا اغدنانا حاجر نماتا چه هجرت اکلئی دتا سرا دا سیفتو کی ملحوظ دے فقبل رشتہ کی نکا کولے چه فبشت تدی چه هجرت اکلئی کدو ترولو دی دمامالو دی فقول لي لما جلو لي هو هجرت لي كيف يكام وصرمت او بل وامرأة او آغتي مؤمنة في مسلماني ان وعفت نفسها كشرت ذالب كيف فلسان ترى للنبي في غنبر الاسلام تا بدون المهر شرد اللاتي آتيت اجورهم في مقابلتي مدارې ته د ښکار ځای ته خو په شرط دی چې د پیغمبر هم څه لیکایي ان ارارت النبی او که شرط غواړي پیغمبر ان یستن کې هغه چې په نکاح واخلي دې لرا دا څلور اسناد دي په دې څلورو اسنادو کې دنه دنه څو سورې بیا سره ته لیکا کې نه لیکا جاي او او دو ورپسې د آیت صحیحې معنا راشوه لا یسل لک النساء من بعد ای من بعد الانواع الاربعة المذکوره د دکه څلورو اصنافونه بهر بهر لیکانا جایز دی په دې څلورو اصنافو کې دنه دنه چې هر څومره کوونه کې هغه دی جایز دی نه نفس ته څه ضرورت پاتې شو نفس ته څه ضرورت راغلی زیادی سرا مطالقہ یو مسئلہ کہ پدیر وقتی مستشرکین و حضرات کو شکل کرے گا تعصب کا ازواج کہ نبی کریم علیہ السلام کو طور و دیر و بیان سرمی کا وہ لکھڑے گا

ورکوه.